Się pojawiły i dobrze, wołamy Państwa tutaj przed radioodbiorniki 2 minuty po 2, czyli wypływamy na szerokie wody niczym kapitan Jack Sparrow, dzisiaj pod hasłem relax, take it easy, spoko. Sporo się ostatnio działo, więc warto tak trochę i muzycznie odetchnąć. Dziś takie tempo płynięcia jak w słoiku z miodem, powoli, namiętnie, rozkosznie i na pewno słodko. To idealnie pasuje Morcheeba z płyty Big Calm, rok 1998 i 2 niebywale odprężające utwory. Zanim Blindfold, wielkie piękno, już na dobre otwiera The Sea. Halina Leszczyńska, Michał Żołądkowski, pięknie zapraszamy do 4:00. Flocking to the sea, crowds of people wait for me. Seagulls scavenge, still ice cream. Worries vanish within my dream.

w uszach w programie trzecim Polskiego Radia, 12,5 minuty po drugiej. Morciba, zespół założony w Londynie gatunkowo, to tak ze szkatułki trip-hop, to teraz będą Stany Zjednoczone, konkretnie Texas, El Paso. Nazwa zespołu, która zdecydowanie, tak sobie przemyślałem przed momentem, nie zachęca do rzucenia palenia, będzie dream-popowo. Takie dźwięki, że aż jednak ma się ochotę zaciągnąć. To w ramach wielkiego piękna teraz Cigarettes After Sex. Whisper something in your ear. It was a perverted thing to say. But I said it anyway. Smile and look away. Nothing's gonna hurt you, baby. As long as you're with me, you'll be just fine. Nothing's gonna nothing's gonna gonna take you from me, say. Po drugiej w trójce w objęciach nocy. Sunsets i Cigarettes After Sex. Wielkie piękno dzisiaj, przypominam, na odprężenie muzyczny relaks. To i wspaniały fragment albumu Play Mobiego. To był rok 1999, a kilka miesięcy później ten utwór trafił na ścieżkę dźwiękową do filmu Niebiańska plaża, gdzie w pięknych okolicznościach przyrody, no i na pewno niepowtarzalnych, hasał sobie Leonardo DiCaprio.

ależ cudownie hipnotyzująco, taki trans, siła wyższa, wielkie piękno. 20,5 minuty do trzeciej, Teardrop, Massive Attack z cudownym wkładem Elizabeth Frazier. No to teraz przejdziemy sobie do 4AD i dalej będziemy się nasycać głosem Elizabeth. Muzyczne, moim zdaniem takie fantasy, jakby z Tolkiena, z Rivendell, to pochodziło takie dźwięki Rivendell, Kraina Elfów, czyli teraz w trójce Cocteau Twins. Oh, Cocktail Twins, Heaven or Las Vegas, tak przed wakacjami, przed urlopami. Warto przypomnieć, proszę Państwa, że to, co dzieje się w Vegas zostaje. I mam tutaj powód do dumy przy okazji tych dźwięków. Jedyny koncert w Polsce i ja na nim byłem. Koncert Cocktail Twins, Katowice, 21 dzień maja, rok 1994, tuż po moich 19 urodzinach. Muzyczne wagary w Katowicach. Tak to wtedy było. Było przed momentem baśniowo, to teraz z krainy elfów, bardziej myślę, że do krainy skrzatów, po Szkocji, Irlandia, ale też w jakiejś części, w jakimś stopniu Ameryka Północna, pamiętając, że ten utwór został wykorzystany w filmie znakomitej ekranizacji powieści Ostatni Mohikanin, czyli w trójce teraz Clannad, I Will Find You. Przyznam się do czegoś. Właśnie przed chwilą zamknąłem oczy i tak wyobraziłem sobie łąkę zieloną, ukwieconą i taki pagórek na tej łące, jak to byłoby tak miło, tak powoli się sturlać z tego wierzchołka. Taki utwór idealny do powolnego turlania, tak można powiedzieć. Now is here, Clannad z serialu Robin Hood. Ależ to utkwiło w pamięci, tyle lat minęło. Robin Hooda grał Michael Pratt w tym serialu. Oryginalny, właściwy tytuł Robin z Sherwood. A Kate to akurat z hrabstwa Kent, czyli już nie lasu, tylko ogrodu Anglii. I dwa tytułowe utwory. Zanim Hands of Love, to teraz ten młodszy, dokładnie 4 lata, The Sensual World.